Микола Шевченко. Два голоси. В одному селі жив коваль, якого всі шанобливо називали Іваном Семеновичем. Як звичайно, був він міцної фізичної будови, а також твердого характеру. Часом заходив він до молитовного дому, де збиралися віруючі послухати Слово Боже, прославити Господа співом псалмів та й у щиросердній молитві занести свої прохання до Господнього престолу. Богослужіння відбувалось, як за часів апостольських, у простоті та відданості сердець, і люди знаходили мир та спокій для своїх душ. На богослужінні все подобалось ковалеві. І проповіді, і спів, і молитви віруючих. Виходячи з дому молитви, він кожен раз говорив: «Усе правда, усе правильно, так і треба жити, як написано у Святій Євангелії». У той же самий час він про себе не думав, а слова «так і треба жити» відносилися не до нього, Івана Семеновича, а до когось іншого. Інколи Івану Семеновичу починало дорікати сумління, і внутрішній голос говорив: «Іване, ти великий і непрощений Ісусом Христом грішник, ти не війдеш до Царства Божого, а тому доки ще не пізно, покайся і будеш спасенний». Та тут же йому нашіптував інший голос: «Ох, Іване, Іване! Невже ти хочеш зробити так, щоб визнати прилюдно свої гріхи, прийняти по вірі святе хрещення та стати тихою Христовою овечкою? Подумай, тоді кожен може тебе скривдити, зневажити, обізвати святенником, а ти на своїх кривдників не можеш гніватися, маєш обходитися зо всіма ласкаво, більше того, всіх любити, бо так написано: любіть ворогів своїх. Ні, Іване Семеновичу, все це не для тебе». Так він заспокоював себе, але душа його не мала спокою. У ньому точилася боротьба. Сили світла осяювали його розум, спрямовуючи на дорогу спасіння, але темрява перемагала. Часом йому пригадувалися слова Святої Євангелії, які пекли його вогнем, і він душею прихилявся до віруючих. Але себелюбство, легкодухість і страх не дозволяли йому зробити рішучий крок до Христа, до покаяння. Він залишався на роздоріжжі. Але сталося нещастя. Під час праці йому відірвало на руці два пальці. Цей випадок спонукав його замислитися глибше. А може так статися, що і життя згубиш, тому треба спішити до Спасителя. Пригадалися так чітко слова Євангелії: «Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я Єдинородного, Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло. Лихі бо були їхні вчинки». «Ні, ні, так далі жити не можна», – роздумував сам із собою Іван. «Треба покаятись». Проте якось так часто буває, як каже приказка: «Як тривога, то до Бога, по тривозі – і по Бозі». Так сталося і з ковалем Іваном. Рани на руці загоїлись, а з виздоровленням забулись і всі добрі наміри. Аж несподівано знову лихо. На другій руці появився якийсь нарив. Рука спухла, як колода, і дуже боліла. «Ох, Іване, Іване!» – сказала йому дружина. «Тебе давно вже чекає небесний лікар і бажає не тільки твою руку, а всього тебе вздоровити, а ти все ще опираєшся. Зрозумів Іван, що правду говорить дружина. Схилили разом вони свої коліна, і за слізьми на очах молився Іван, щоб Господь помилував його і простив йому гріхи. Господь змилосердився, простив грішника, і новою людиною відчув себе Іван після молитви. У серці панував мир, і прийшла повна надія на Господа. З цим миром і надією пішов він на спочинок. А на ранок сталося щось дивне. Рука стухла, біль затих, нарив швидко загоювався. Через декілька днів рука стала здоровою, як і колись. Наступної неділі пішов Іван на богослужіння. З радістю розповів усім, як Господь змилосердився над ним, оздоровив його душу, а також руку, яку думав, що втратить. І разом з ним раділа вся церква, дякуючи Богові за великі та дивні його діла. На небі ж раділи Божі ангели спасінням ще одного грішника.